إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بے انتہا یا ایک بیش قیمتی عنوان پر انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ عنوان ہوں گا انشاءاللہ حیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بہت ساری بار ایمان کے تعلق سے، ایمان کی شاخوں کے تعلق سے حدیثیں سنتے ہیں، اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بار بار آتے: الحیا من الایمانی، حیا ایمان میں سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایتوں، مختلف الفاظ سے ایمان، ایمان کے شعبوں کا تذکرہ کیا: ایمان کی افضل شاخ، ایمان کی مفضول سب سے چھوٹی شاخ، سب سے ادنا اعلیٰ، سب سے ادنا تذکرہ کیا. اور ہر ایمان کے شعبوں کے تذکرے کے بعد بھی ضرور یہ الفاظ حدیث میں آخر میں آتے ہیں: حیا بھی ایمان سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان ہے. یہ الفاظ برابر ہر بار آتے ہیں. گویا اس سے حیا کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اس سے بے حیائی کی برائی ہمیں پتہ چلتی ہے. دونوں باتیں ایک جگہ ہیں. لیکن حیا کوئی ایسا ایک مخصوص عنوان نہیں ہے کہ حیا صرف یہ ہے کہ کوئی انسان فلاں کام کرے تو یہ حیا ہے، اور فلاں کام نہ کرے تو بے حیائی ہے. اور بالخصوص جب بھی حیا، شرم کی جب بھی بات آتی ہے، یا بے حیائی یا بے شرمی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صرف لباس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، جبکہ حیا صرف لباس میں نہیں ہے. مومن کی ساری زندگی حیا دار ہوتی ہے، اور بے حیائی صرف لباس میں نہیں ہوتی ہے. بے حیائی ہر عمل میں انسان کر سکتا ہے. عقیدے کی بے حیائی ہوتی ہے، ویسے عقیدے کی حیا ہے. اسی طرح جو ہے اعمال کی بے حیائی ہے، اعمال کی حیا ہے. تو مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر حیا اور بے حیائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں. لیکن عموماً جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں بے حیائی کا یا حیا کا، تو وہ لباس سے متعلق ہوتا ہے. یہ تو بہت محدود دائرہ ہے اس کا. ہاں، یہ بھی حیا ہے کہ انسان مکمل لباس پہنے، سطر ڈھکے، اور یہ بھی بے حیائی ہے یا اس کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے سطر کو برابر نہ ڈھکے یا اس کا لباس برابر نہ ہو، یاد رکھیں. ٹھیک، تو آج انشاءاللہ العزیز میں اسی حیا کے اوپر کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے حیا کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں اس کے تعلق سے آج میں جو ہے حیا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. حیا یا شرم و حیا، یہ اردو زبان میں دونوں الفاظ بالکل ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، شرم و حیا. حالانکہ شرم وہی ہے جس کو حیا عربی زبان میں کہتے ہیں، یا حیا وہی ہے جس کو اردو زبان میں شرم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز، حیا مسلمان کی صفت ہے. حیا اور شرم ایک مسلمان کی صفت ہے، یاد رکھی. اور صرف ایسی صفت نہیں کہ جو کبھی کبھار اس کو کام آئیں گی، یہ ایک دائمی صفت ہے جس کو مسلمان ہر بار یاد رکھتا ہے. حیا اور شرم مسلمان کی ایک صفت ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی یہ اچھی صفت نہیں ہے، اور مومن اس سے بچنے کی مکمل اپنے زندگی میں ہر شعبے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ بے حیائی سے بچے، اس لیے کہ حیا ایمان سے تعلق رکھتی ہے، حیا زندگی کے درستگی کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے۔ تو اس کا تعلق چونکہ ایمان سے ہے، اور مومن چاہتا ہے کہ وہ با ایمان ہو، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئے، تو اسی طرح اگر کوئی مومن با ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ با حیا بھی اسی کے ساتھ ہوں گا، تبھی وہ با ایمان بھی رہیں گا، اور جب حیا ہوں گی تو ایمان بھی انشاءاللہ درست ہوں گا، اور جب حیا ہوں گی تو باقی اعمال بھی انسان کے جو ہے وہ درست ہوتے ہیں۔ آئیے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں بیان کیا، اور حدیث کے الفاظ یہ متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شاخ ہیں، برانچز ہے، ڈپارٹمنٹس ہے، سیکشنز ہے، طبقہ ہے، مطلب ایمان جو ہے اس کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، ٹھیک، اور جس میں سے آپ فرماتے ہیں سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ہے کہ انسان اس کی گواہی دے کہ ایک حق اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، یہ سب سے افضل شاخ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں اس کی کم تر شاخ، سب سے نیچے والی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو بازو کرنا، اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، سب سے آخر شاخ، سب سے نچلی، سب سے چھوٹی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو بازو کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور کہا اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو کس طرح سے، حالانکہ 60 سے زیادہ 70 تک کہ ایک روایت کہنا 77 کے الفاظ بھی، 77 تک شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، سب سے نیچی والی شاخ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے پھر حالانکہ 70 شاخیں ہیں لیکن ان شاخوں میں سے سب سے اول، سب سے آخر، اور حیا کا تذکرہ آ گیا اس کے ساتھ، کتنی اہم ہے نا حیا، مطلب یہ بہت اہم شاخ ہے، بہت اہم حصہ ایمان کا حیا، یاد رکھی، اور بے حیائی بہت مذمت کی چیز ہے، یاد رکھی، بہت بری چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اس حدیث کے اندر اور جو غور کرنے کی ایک بات ہے وہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سمجھ اور عقل جو ہے پکڑنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایمان لا لے اور بس اس کے لیے پھر کافی ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایمان کی بیان کرتے ہیں، اس کی افضل شاخ لا الہ الا اللہ بتاتے ہیں، سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، آگے عمل اس کے اندر، تو عمل تو ایمان کا حصہ ہی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان عمل کرے ایمان والا ہو اور جو ہے وہ اس کو جو عمل نہ کرتا ہو اس کے مطابق۔ اس لیے کہ اس حدیث میں دیکھیں نا آپ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا تذکرہ کیا، کہ یہاں ایمان کا تذکرہ ہوا، افضل شاخ کا تذکرہ ہوا، اور اس کی نچلی شاخ کا تذکرہ ہوا، سب سے چھوٹے حصے کا تذکرہ ہوا، آخری شاخ کا تذکرہ ہوا، اور وہ آخری شاخ کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو یہ تو عمل ہے۔ تو ایمان میں خود بخود عمل شامل ہے، یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ایمان بس ایمان ہے، ایمان لانا کافی، اعمال کی ضرورت نہیں۔ یہاں راستے کی چیز کو ہٹانا اگر ایمان کا حصہ ہے تو دیگر اور کتنی باتیں جو بیچ میں گزر رہی ہوں گی جس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی وہ بھی اس میں شامل، اندازہ لگا لیجیے۔ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو پھر دیگر اعمال جن کو فرائض میں گنا گیا، دیگر باتیں جن کی اہمیت بتائی گئی، وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو ایمان کے اندر خود بخود عمل شامل ہوتا، یاد رکھی، شامل ہوتا، لیکن عمل کے اندر ایمان کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ایمان والے مسلمان نہیں ہوتے، بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں، لیکن مومن کی صفت خصوصیت یہ ہے وہ صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ پھر اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی حیا کا تذکرہ دیکھیے خاص طور سے الگ کیا گیا۔ اب آئیے حیا کی اہمیت کیا ہے، یہ اس حدیث سے پتہ چلتی ہے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے نبی اکرم، بلکہ معاف کرنا صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، الحیا والایمان قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حیا اور ایمان یہ دو ساتھی ہیں، قرن کہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک دوسرے کا آنا، مطلب یہ دونوں ساتھی ہیں، ایک کے بعد ایک رہتے ہیں یا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جمیعاً، اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ پھر فرمائے فیضا روفیا احدہما روفی الآخر، اور جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی خود بخود چلا جاتا ہے۔ ایمان اور حیا فرماتے ہیں الحیا والایمان، حیا اور ایمان، دیکھیے پہلے تو کہا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اب حیا کی اہمیت دیکھیے آپ، ایمان کی شاخ ہونے کے ساتھ آپ فرما رہے حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، جمیعن کے لفظ ایک ساتھ رہتے ہمیشہ، اور جب ایک ساتھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ساتھی سے مراد وہ پہلا والا ہے، اور پہلا لفظ حدیث میں الفاظ ہے حیا کا، جب حیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا روفی الآخر، تو دوسرے نمبر والا بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو جو بے حیا با حیا ہے وہ با ایمان بھی ہوتا ہے، جو بے حیا ہو جاتا ہے وہ بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، بے ایمان سے مطلب وہ بے ایمانی نہیں جو لین دین میں لوگ، بے ایمانی سے مطلب، بے ایمان سے مطلب ایمان بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس کی بلیف، اس کا فیتھ، اس کا عقیدہ اس سے نکل جاتا ہے۔ حیا اتنی اہم چیز ہے، لیکن آج ہم حیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیں ہم مختلف قسم کی بے حیائیوں میں آج ملوث ہیں، مختلف قسم کی، چونکہ بے حیائی صرف لباس میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں میں انسان کرتا ہے، مختلف قسم کی بے حیائیوں میں ہم ملوث ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، چونکہ یہ دونوں ساتھی ہے، یاد رکھیں حیا ایک ایسا ایمان کا حصہ اور شعبہ ہے جو ایمان کے بقا کے لیے بھی اس کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے تو اس کو ہر حدیث میں جہاں ایمان، ایمان کے شعبے، اس کی شاخوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آخر میں الفاظ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا مطلب حیا کے تعلق سے، اس برانچ کے تعلق سے ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، اور یہاں تو دونوں کو ساتھ بتا دیا، اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو خود بخود دوسرا بھی کیا ہوتا ہے، نکل کر چلا جاتا ہے، تو ہمیں حیا کے بارے میں بہت فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ حیا یا شرم اور حیا انسان کو جو ہے بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے شر سے، بہت ساری برائی سے انسان کو بچاتا ہے اور اس کو دور رکھتا ہے، یاد رکھیے، اور جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں، بہت ساری برائیوں میں انسان جو ہے ملوث اور گندے اور خبیث کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اب حیا صرف ایک لباس کی نہیں ہوتی، حیا عقیدے کی ہوتی ہے، اس کے بعد حیا جو ہے اعمال میں انسان کو ہو، اس کے بعد ہم دیکھتے حیا اس کے اخلاق میں انسان کی ہو، اس کے بعد حیا جو اس کے معاملات میں ہو، اس کے بعد حیا اس کی عادت اور اطوار میں ہو، حیا ہر چیز کے اندر انسان کی ہوں، یاد رکھیں، جیسے کہ اگر ایک انسان با حیا ہوں گا اپنے عقیدے میں تو وہ کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرائے گا، اس لیے کہ وہ انسان بے حیا ہے، جو جس رب نے پیدا کیا، جس نے جو ہے پیدا کرنے کے بعد رزق ہمیں عطا فرمایا، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، اسی نے زندگی اور موت دی، اس کو چھوڑ کر آدمی کسی اور کی عبادت کرے، یہ بھی تو بے حیائی کی علامت ہے، تو شرک بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے جو انسان عقیدے میں اور اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، تو انسان رب کے معاملے میں با حیا ہو، عقیدے کے معاملے میں با حیا ہو، اور جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے رب کے معاملے عقیدے کے، تو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اور عقیدے کے خلاف کام کرتا ہے، تو حیا صرف ایک چیز میں نہیں، یاد رکھی، ہاں حیا لباس کی بھی حیا ہے، ٹھیک، تو عقیدے کی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، توحید پر ہے، اور عقیدے کی بے حیا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کرے اور عقیدہ جو اسلام کا اس سے ہٹ کر کام کرے۔ اعمال میں انسان کی حیا ہو، اعمال کی حیا کیا ہے، کہ انسان وہی اعمال کرے جو اعمال کو شریعت نے کہا ہے کہ کرنا ہے، اور ہر ان اعمال سے بچے جن اعمالوں سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو جو انسان شریعت کے مطابق اعمال کرتا ہے وہ با حیا انسان ہے، اور جو انسان شریعت کے مطابق جو اعمال دیے گئے ان کو چھوڑ کر اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ بے حیا ہے، تو وہ بے حیا ہے وہ انسان، تو اعمال کی حیا بھی ضروری ہے اور اعمال کی بے حیائی سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز اخلاق میں حیا، اخلاق میں حیا میں شامل ہے بات چیت کے اندر حیا، کہ الفاظ اچھے ادا ہو، بد کلامی نہ ہو، گالی نہ دی جائے، سخت کلام نہ کیا جائے، بری بات نہ کہی جائے، دل آزاری نہ کی جائے، کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے، تکبر نہ کیا جائے، ہے نا، اخلاق میں حیا، مطلب ہر وہ اچھے اخلاق ایک مومن اپنی نفس میں پیدا کرے گا، جو اخلاق ضروری ہے، جو اخلاق شریعت چاہتی ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، اخلاق یا عادات جس کو ہم کہیں گے، عادتیں، اخلاق یا صفتیں، اچھی خصلتیں، تو ہم اپنے اخلاق میں با حیا ہو کہ بد اخلاقی ہم سے ظاہر نہ ہو، چونکہ بد اخلاقی بے حیائی ہو جائیں گی، تو اخلاق میں ہم بایا ہو، ہر کام ہم شریعت کے مطابق کریں، اور شریعت نے جتنے اخلاق کو اچھا بتایا ہے ان اخلاق کو اپنے نفس میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں، اور جن اخلاق کو شریعت نے برا کہا ہو ان اخلاق سے ہم بچنے کی مکمل کوشش کریں، تو اخلاق میں حیا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے معاملات میں حیا، اور معاملات کی بہائی سے انسان بچے، معاملات میں حیا کیا ہے، معاملات میں حیا، معاملات سے مراد یہ ہوتا ہے جو آپس میں انسان ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، یہ معاملات مختلف ہو سکتے ہیں، بات چیت کا لین دین، چیزوں کا لین دین، مال کا لین دین، زمین کا لین دین، گھر کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو معاملات کہے جاتے ہیں انسانوں کے آپسی کام جو ہوتے ہیں، تو معاملات میں انسان با حیا ہو، کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کسی کو جھوٹ نہ کہوں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، میرے وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں کسی کے مال کو غلطی سے غبر نہ کر لوں، میں جو مال کماؤں وہ حلال طریقے سے کماؤں، میں حرام چیزوں بچنے کی کوشش کروں۔ اور معاملات کی بہا یہ کہ انسان ایسے معاملات کرے جو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، بد اخلاقی ان سے پیش آنا، اسی طرح ان کی غیبتیں کرنا، ان کی چغلیاں کرنا، ان کے سامنے ایک الفاظ ادا کرنا، پیچھے ایک الفاظ ادا کرنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق کی بہائی ہے۔ اور جب انسان ایسے اعمال، ایسے معاملات کرتا ہے اور معاملات میں وہ طریقے اپناتا ہے جو طریقے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے بتائے، تو وہ معاملات میں باحیا انسان ہوتا ہے۔ اور جب وہ معاملات کو ویسے نہیں کرتا جیسے شریعت بتاتی ہے، تب ویسا انسان معاملات میں بے حیا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تو معاملات کی بے حیائی اور حیا، اسی طرح لباس کی حیا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لباس میں حیا، جو ہم پہنتے ہیں اس کے اندر حیا ہو اور اس کے اندر ہم بے حیائی اختیار نہ کریں۔ اب لباس کی حیا اور بے حیائی کا معاملہ تو ایسا ہو چکا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ ویسے معاملہ تو خیر عقیدے سے اگر شروع کروں، حیائی اور بے حیائی، تو ہر بار ہم دیکھیں گے اللہ اگر ہم پر رحم نہ کریں، ہمیں ہدایت اور توفیق نہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم تو پہلے اس میں جو بے حیائی کے اندر باہر نکل جائیں گے اسلامی عقیدے سے۔ چونکہ آج ہم نے عقیدے میں بے حیائی ایسی اختیار کی کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اور ایسے ایسے شریک ٹھہرا ہم نے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اعمال کو اگر لے لے، تو اعمال میں ہم نے ایسے برے اخلاق، برے اعمال کو اپنایا ہے جو شریعت جس کو بے حیائی کہتی ہے، جس کو حیا کے خلاف کہتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرا معاملہ لے جو اخلاقیات، آج ہمارے اخلاق کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے گلی محلے کوچوں میں چلے جائیے، یہ امت مسلمہ کے اخلاق ہے۔ ٹھیک، یہ امت مسلمہ کے اخلاق ہے، مطلب جو ایوریج جو چیزیں ہوتی ہیں، جو محلوں اور سڑکوں پہ ہماری نظر آتی ہیں، ہمارے اخلاق نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ بہت با اخلاق ہوں کسی علاقے میں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آن این ایوریج وہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہم تمام لوگ کیسے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے معاملات کے اندر اگر حیا اور بہائی کا دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اس میں با حیا ثابت ہوں گے، اکثر لوگ اللہ رحم کر ہم میں سے بے حیا ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ معاملات آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ وعدہ کر دیا اور پورا کس کو کرنا، خلاف ورزی کر دی، ہے نا۔ اب آئیے لباس میں حیا، اور لباس کی بہائی سے انسان بچے۔ اور لباس میں حیا کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایسا لباس انسان پہنے جو لباس شریعت کے مطابق ہو، اور ایسے لباس سے اجتناب کرے جو لباس شریعت کے خلاف جاتا ہو، یہ ہے لباس کی حیا۔ اور مرد کے لیے اس کا ستر، اس کا لباس کم از کم جو ہو اس کے ستر کو ڈھانکنے والا ہو، اور مرد کا ستر اس کے ناف سے لے کر اس کا گھٹنا ہے، یہ اس کے لباس میں حیا کا معاملہ ہوں گا۔ اور اس سے زائد وہ جتنا لباس پہنے، وہ اس کی اتنی شرم اور حیا میں جو ہے اضافہ کریں گا۔ ٹھیک، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ تشریف فرماتے اور آپ کا جو کپڑا تھا وہ گھٹنے تک اٹھا ہوا تھا، اور آپ ویسے ہی بیٹھے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے کہ آپ کا گھٹنا دکھ رہا تھا۔ اس کے بعد عثمان ابن عفان جب داخل ہونے لگے اور اجازت طلب کی، جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول عثمان داخل ہونا چاہتے ہیں، تو کہا ایک منٹ عثمان کو روک لو، اور آپ نے اپنا اتنا حصہ بھی پورا جو ہے ٹخنوں کے اوپر تک ڈھاک لیا، مطلب ٹخنے نہیں اس کے اوپر تک ڈھاک لیا، اور کہا کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کیونکہ عثمان ابن عفانی جائز ہے کہ انسان کے ٹخنے تک کھلا رہے، لیکن عثمان بہت باحیا شخصیت تھے، بہت ان کو حیا تھی، اور رسول اللہ جانتے تھے عثمان پنڈلی دیکھ کر بھی پلٹ جائیں گے، نہیں دیکھیں گے، حالانکہ وہ حلال ہیں، انسان مرد ایک دوسرے کی پنڈلی دیکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عثمان بہت باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ رسول فرما کیا میں اس سے نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور آپ نے ڈھانک لیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے تعلق سے، کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ نے کبھی اپنے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہیں چھوا، قسم کھائی آپ نے، کہا جب سے میں نے ایمان لایا میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھوا، اور جب سے میں ایمان لایا میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نہاتے بھی تھے تو آپ جو ہے شرمگاہ کو ڈھانک کر نہاتے تھے، حالانکہ ویسا حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ حیا ہے، سو کہتے حیا۔ تو ستر تو یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک عثمان ابن جو ہے، لیکن عفان اتنے باحیا تھے کہ آپ اپنا جسم بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، ڈھاکنا تو مرد جتنا ڈھاکنا چاہے پھر اس کو اور اضافہ کرے، اللہ نے نہ دیا تو ایک چادر ہے تو کم از کم اتنا ڈھاکے، اللہ نے اور دیا ہے تو اوپر کا ڈھاکے نیچے کا ڈھاکے، ہاں لیکن مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے ڈھاکنا اپنے ازار کو، تیبند کو، لنگی کو، پتلون پیجامے کو وہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے اوپر، یہ الگ بات ہے کہ نیچے سے کوئی چیز اوپر آ سکتی ہے تو ساکس پہن لیجیے آپ، जुराबे पैतावे पहन लीजिए तो वो भी ढक जाता है नीचे से। बहरहाल, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी। तो बाहया, तो लिबास में औरतों के लिए लिबास कैसा हो, उनकी हया लिबास में क्या होंगी। तो औरतों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म फरमाया और जो बात आती है, आपने फरमाया कि औरत पूरा का पूरा सतर है, औरत पूरी की पूरी छुपाने की चीज़ है। तो औरत पूरी छुपाने की चीज़ है। और वैसे उर्दू ज़बान में औरत जो लफ्ज़ है वह अरबी से ही आता है, औरा अरबी ज़बान में, या औरत उसको अगर रुक जाए तो उर्दू में, चूँकि अरबी में जब आप रुकेंगे तो आखिर लफ्ज़ साकिन होता है, लेकिन उर्दू में साकिन नहीं, उसको ते पढ़ते हैं हम लोग, जैसे जन्नत, तो हम जन्नत बोलते हैं उर्दू में। तो औरा वैसे अरबी है, औरा का माना होता है ढाकने वाली चीज़, उसी से लफ्ज़ औरत उर्दू में आता है, ढाकने वाली चीज़, उसका नाम ही औरत है, ढाकने वाली चीज़ है वो मुकम्मल। तो आसमान फरमाते हैं कि और जो है औरत जो है, या औरत पूरी ढाकने की चीज़ है। हदीस में अल्फाज अल मरअतु औरत, के औरत जो है वो पूरी ढाकने की चीज़ है। तो सर से लेकर पैर तक औरत ढाकने की चीज़ है, याद रखिए, इसीलिए तो उसे औरत कहा गया। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, इस लिबास की हया में मर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे भी आगे अल्फाज वो अदा करता हूँ, चूँकि मैंने ऐसा कोई मर्द नहीं देखा, कि जो अपना सीना खोल कर घूमता हो। इसलिए कि मर्द के लिए सीना उसकी औरत सतर में से नहीं है, है ना। तो इतना भी अगर वो शर्ट पहन ले तो क्या मसला उसके लिए, क्योंकि उसका सतर नहीं है। अगर वो बगैर शर्ट के भी घूमे और पैंट इतनी ऊंची है कि जो सतर ढाक लेती है पूरा, तो भी उसके लिए वो नहीं। लेकिन ऐसे मर्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी कौम में नहीं मिलेंगे, किसी जगह नहीं मिलेंगे ऐसे घूम रहे। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, शैतान ने कैसा जो शिकंजा डाला और कैसी गिरफ्त की बेहाई पे, और कैसा मुसलमानों को भी और इंसानियत को तो उसने डाला ही नरगरे में अपने और जहन्नुम की तरफ रसीद किया, कि आज मुसलमान औरत भी बेहाई के रास्ते पे चल पड़ी। ऐसी बेहाई कि मुझे बोलते हुए शर्म आती है, और लोग कहते भी है कि जब बोलते हुए शर्म आती है तो आप बोलते क्यों हैं। तो मैं कहता हूँ, जब आपको करते हुए शर्म नहीं आती तो फिर मैं बोलते हुए शर्माने को छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए कि ये शरीयत के अहकाम के तहत मुझे मुंह खोलना पड़ता है, मेरी ख्वाहिशात के तहत मैं मुंह नहीं खोलता हूँ इस मामले में। कि आज लिबास की बहाई में मुस्लिम औरत ऐसी फंसी है जिसके वजह से सारा माशरा उस फितने में फंसा है। ये बात मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एक मर्द के सतर खुला होने से भी उस किस्म के फितने में उसके मुलविस होने के कोई इम्कानात नहीं है, जिस तरह से एक औरत का रत्ती बराबर भी जिसका हिस्सा छलक जाए जितने फितने में दूसरे मर्द, और वो खुद भी उसमें पड़ सकती है। इसकी गवाहियां इंसान दे रहे हैं, इसकी गवाहियां माशरा दे रहा है, इसकी गवाहियां हुकूमती और गैर हुकूमती इदारे दे रहे हैं, इसकी गवाही मीडिया और प्रेस दे रहा है कि मेरी बहनों अपना लिबास अच्छा करके चलो, इसलिए कि हर औरत के साथ एक पुलिस वाला नहीं दिया जा सकता है। अपने लिबास को सुधार लो। जब दिल्ली में एक पहला केस हुआ था, ये केस नहीं जो अभी हुआ बहरा रेप केस, इससे पहले बहुत ज़माना पहले, मैं समझता हूँ 10-15 साल पहले एक रेप केस हुआ था पहला, जब ये BPO सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कॉल सेंटर्स जिसको आम जमाने में बोलते हैं, जब शुरू हुए, तो एक रेप केस एक गाड़ी में हुआ था। तो उस पर जो उस ज़माने में दिल्ली के जो है कमिश्नर थे, उन्होंने कमेंट दिया था और ये कहा था कि मैं अपील करता हूँ औरतों से कि वो लिबास अच्छा पहने, इसलिए कि हम हर औरत के साथ एक पुलिस वाला नहीं दे सकते। तो औरतों की तंजीम ने बहुत आवाज़ उठाई थी और कहा था, अगर तुमसे हिफाजत नहीं होती तो बोल दो। लेकिन उसने जो बात कही थी, मैं समझता हूँ बहुत प्रैक्टिकल थी और बिल्कुल बॉटम लाइन थी, कि सही बात है, अपनी हिफाजत अपने हाथ है, उसके बाद महकमात पुलिस वो सब है, लेकिन आप इसका मतलब पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो पैसे को हाथ में ले घूमेंगे बोलेंगे पुलिस का काम है हिफाजत करना, वो किस लिए है, और अगर चोरी होती तो आप कहेंगे पुलिस निकम्मी, नहीं, आपका काम है आप उन पैसों को हिफाजत से ले जाए, उसके बाद चोरी हो जाए तो पुलिस का जिम्मा है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, वो हो सकता है। तो उसने एक सियादी बात कही थी, इंसानी फितरत की बात है कि हर औरत के साथ पुलिस वाला नहीं दे सकते, लिहाजा आप खुद अगर ऐसा लिबास पहने जो लिबास की वजह से लोग आपकी तरफ देखें ना, तो मामला और मसला हल हो जाता है। कितनी अच्छी बात है और प्रैक्टिकल बात है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि जो औरतें वैसे लिबास पहन रही तो उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल बात है, अगर हम अपनी हिफाजत चाहते तो ऐसा करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आज हम देखते हैं लिबास के मामले में हम लोग बड़े बेहया हो चुके हैं, बड़े बेहया हो चुके हैं अंदर की, इतनी बेहाई हो चुकी है जिसकी कोई इंतिया नहीं। हालांकि शरीयत ने इतना बहाया बनाया कि औरत जो कि घर में है, अपने महरमात के सामने है, जिसके अंदर वो अपने जो जेवरात पहने हैं वो दिखा सकती है, अपने महरमात को, महरम की एक फहरिस्त होती है, ٹھیک, ابھی تفصیلات کا وقت نہیں. محرمات کو دکھا سکتی ہے اپنا زیور, جیسا اس کا سسر ہے, اس کا سگا بھائی ہے, اس کا شوہر ہے, اسی طرح جو ہے اس کا سگا ماموں, اس کا سگا چچا ہے اگر وہ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اگر ہاتھ میں کچھ ہے تو دیکھ لے سکتے ہیں, گلے میں کچھ پہنے دیکھ سکتے ہیں, اس کے بال اگر ان کے سامنے دکھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اور نیچے کا پنجے کا سامنے کا حصہ دکھ جائے کوئی مسئلہ نہیں, اور ہتھیلیوں تک ہاتھ دکھ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. باقی تو اس کا ڈریس رہے گا, وہ بھی زینت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مومن عورت پورا اپنے آپ کو ڈھانکتی ہے تو وہ زینت دکھیں گے, لیکن اتنا حصہ اگر کھلا دکھ جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کا چہرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہے یا غیر محرم کے دیکھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, بلکہ ہوتے ہی غیر محرم, تو کہا کہ یہ زینت بھی جو عام ہے اس کو مکمل ڈھانک لے, جس کے لیے ایک اور حیا کا حکم دیا, اور وہ حیا ہے کہ برقعہ ڈال کر باہر نکلے گھر سے, اپنے آپ کو ڈھاک کر نکلے. تو آج عورتیں گھر کے اندر بھی حیا اختیار کر چکی ہے اور گھر کے باہر بھی حیا اختیار کر چکی ہے, کہ گھر کے اندر بھی وہ پردے کی حدود نہیں ہے اور گھر کے باہر بھی وہ پردے کی حدود نہیں ہے. حالانکہ جو پردہ ہے آپ کو جو ڈھاک کر نکلنے کا حکم ہے, یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے, یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے. افسوس لیکن اس فائدے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. یوروپ میں, امریکہ میں عورتوں نے آزادی نسوان, وومنس رائٹ, وومنس فریڈم, وومنس لبریشن کے نام پہ بہت کچھ کیا, سب کچھ کرنے کے بعد آج وہیں آ کر کھڑے ہیں اور ان کا وہی دعویٰ ہے کہ یہ جو اسلامی سسٹم ہے یہ سب سے اچھا ہے عورت کے تحفظ کے لیے, اس کے علاوہ کوئی چیز عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی. یہ ایک دم نیچرل وداؤٹ اینی, جس کو کہیں گے انویسٹمنٹ, آپ کے لیے حفاظت ایک ایسی سیکورٹی ہے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ پردے کے صرف دنیاوی فائدے گنانا شروع کروں تو یہ درس انشاءاللہ کم پڑے گا. صرف دنیاوی فائدے, ہاں آپ خود ٹی وی دیکھ رہی ہیں, آپ خود پیپر ایڈز آ رہے ہیں نا, کہ جو حصہ کھلا رہ جاتا ہے اور جو حصہ چھپا رہ جاتا ہے عورت کا, یہ زیادہ کالا ہے اور یہ کم کالا ہے نا, ایڈ آ رہے ہیں, یہ لگائیے تو یہ ہو جائے گا, وہ لگائی تو ہو جائے گا. ایک غریب عورت کیا کرے, سب سے اچھا یہاں تک پہن لے تو مسئلہ ہی نہیں, دھوپ میں جائی نہ کھلا رکھے تو یہ ایشو کھڑا ہی نہیں ہوگا, ہے نا. تو دیکھیے ایک مسلم عورت جو پردہ کرتی ہے آٹومیٹیکلی بہت ساری برائیوں سے اور جلد جلد کے فتنوں سے, فساد سے, جلد کی برائی سے, کالے ہونے سے بچ جاتی ہے, دنیاوی فائدہ. ایک عورت اپنے گھر سے لے کر کالج تک یا اپنے کام کی جگہ تک جا رہی ہے, راستے میں دھول مٹی سے پریشان ہو کر وہ ایک ڈھانٹا باندھ لے رہی ہے, اسلام کہہ رہا ہے ویسے نوز پیس لگا لی, جلباب آپ کے چہرے پہ ڈال لیجیے, آپ ویسے ہی بچ گئے دھول مٹی سے, ہو گئی آپ کی سیفٹی سیکورٹی, ہے نا. اسی طرح آپ کسی کو دیکھ کر اپنی حیا کو, یہ سب برے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھے, اس کو دیکھ کر ہر عورت جو ہے چاہے جس بھی لباس میں کچھ نہ کچھ ڈھانکنے کی کوشش کرتی ہے, اپرون ہے تو پہن لیتی ہے, کپڑا ہو تو ڈھانک لیتی ہے. اسلام نے کہا تم پوری میری ماں بہنوں ڈھکی بھی رہو تاکہ ایسے لوگ کہیں بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, باعزت لوگ تو آپ کو عزت کی نظر دیکھ رہے, اگر برے لوگ بھی ہے تو وہ خود آپ کو دیکھ کے ڈر جا رہے کیا برقعے میں. کتنے دنیاوی صرف فائدے میں گنوا سکتا ہوں. اسی طرح جو ہے ہر عورت کو ہر بار نیا لباس پہننے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہر بار نیا لباس ہو نہیں سکتا, برقع کامن ہے, ایک ساتھ ہمیں روز پہنتے جاؤ, کوئی آپ کو آپ کے برقعے سے جج بھی نہیں کر سکتا. آپ کے برقعے کی وجہ سے آپ کو دنیا میں اعتبار سے کوئی اونچا اور نیچا, غریب اور مالدار بھی تصور نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ساری عورتیں برقعے میں, برقعے سے تھوڑی اندازہ ہوتا کون مالدار اور کون غریب ہے. کتنے فائدے ہیں برقعہ اگر آپ کو ہو تو, آپ کو یہ اتنے مہنگے کاسمیٹکس, اتنے مہنگے جو مختلف چیزیں جو فیشن کی آج کل آتی ہے اس سے آپ بچ جاتی ہے, برقعہ پہن لیا صرف آنکھیں دکھتی ہیں, آپ اندر منہ نہیں بھی دھوئے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے, کون دیکھنے والا آپ کا کیا معاملہ ہے, بال نہیں بھی جمے ہوئے آپ کے تو کوئی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گندے رہیے, بال مت جمائیے, منہ مت دھوئیے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیے آپ کا کتنا چیز ہے, گھر سے فوراً جانا ہے باندھ لیا, کوئی تھوڑی پوچھنے والا اندر افسا, کتنے فائدے. آپ اس کی دنیا بھی صرف فائدے لمٹ لیس ہیں, لیکن دین جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں عورت ہوتی ہے, ان کی فرمانبرداری وہ کرتی ہے, اس کا ثواب پاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈھک لیتی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ٹائمس آف انڈیا کے اندر یہ واقعہ آیا تھا. ایک برٹش جرنلسٹ جو لیڈی تھی وہ برٹین سے جو ہے نیو دہلی آئی ہوئی تھی دلی, اور پھر اس کا دل چاہا کہ پرانی دلی گھوموں, بادشاہوں کی نگری دیکھوں ذرا کیا ہے. جامع مسجد کے علاقے میں آ گئی. جامع مسجد کا علاقہ اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کیسا علاقہ ہے, جب گلیوں میں آپ گھستے ہیں تو جب ایک آدمی آتا ہے تو دوسرے کو بازو ہونا پڑتا ہے, ایک سائیکل آتی ہے دوسرا بازو ہوتا ہے, تھری ویلر رکشہ تو جانا دور کی بات ہے, اور سائیکل رکشہ بھی کچھ گلیوں میں نہیں جاتا ہے. یہ حالات ہے گلیوں کی, اگر جس نے کیا ہوگا. تو وہ کہتی ہے کہ جب میں وہاں آئی اور اس کا جو اٹائر تھا, برٹش اٹائر جو تھا, نیچے سے کچھ تو بھی چھوٹا پہنا ہوا, اوپر سے کچھ تو بھی چھوٹا ہوا, گلے میں کیمرہ لٹکا ہوا, اور وہ گھوم رہی ہے ہر جگہ, تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہ گلیوں میں جب جا رہی تھی, کچھ گلیوں مجھے جانے سے ڈر لگ رہا تھا, اور گلی سے جب میں گزر رہی تو یہاں سے وہاں تک لوگ مجھے چھیڑ رہے تھے, کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو چھیڑ نہیں رہا تھا, مجھے دیکھ نہیں رہا تھا, میری طرف بری نظر نہیں ڈال رہا تھا. گلیاں ایک تو چھوٹی ہے, اور ظاہر سی بات ہے نکلنا ہے تو آپ کو ٹیڑھا ہونا ہے, ان کو ہونا ہے, تو بہت میرے لیے تعجب کی بات تھی. پھر وہ لکھتی ہے, اس نے بعد میں آرٹیکل لکھا تھا جو ٹائمس میں چھپا تھا, یہاں دیکھ کر پھر وہ چلے گئی اپنے وطن. اب یہ فارنر جو ہوتے ویسٹرنرس, ان کے عجیب عجیب ذہن چلتے ہیں, تو اس نے سوچا کہ میں ایک کام کرتی ہوں, وہ جو گلی میں جب گئی تو پورے برقعے لٹکے ہوئے تھے یہاں سے وہاں تک, پورا وہ ایریا میں برقعے کی بہت سی دکان ہے, तो एक बुर्का ख़रीद लेती हूँ, होता ना कुछ इंडियन साड़ीज़ पहन लेते हैं, कोई इंडियन लोकल जो ड्रेस होता है वो पहनते हैं, तो इसको एक एक शौक़ वो हुआ कि मैं बुर्का पहन लेती हूँ। फिर उसने बुर्का पहना और उन्हीं गलियों से फिर वो गुजरती वापस आई। उसके बाद आर्टिकल उसने लिखा, जब मैं पहले बग़ैर बुर्के के इन्हीं गलियों से गई थी तो मुझे रास्ता कोई दे नहीं रहा था, मैं जा रही तो हर आदमी मुझे घूर रहा था और हर आदमी मुझे धक्का देने की कोशिश करता था। जब उन्हीं गलियों से वापस आई, जब मैं गली में घुसती तो गली के वहाँ तक सब बाजू हट जाते थे, मेरे निकलने के बाद सब आते थे बाहर। तो उसने कहा, मैंने ये बात तो सीख ली कि बुर्का जो सिक्योरिटी दे सकता है वो सिक्योरिटी दुनिया की कोई फोर्स जिनके पास जेड सिक्योरिटी लेवल भी हो तो वो सिक्योरिटी नहीं मिल सकती जो सिक्योरिटी बुर्का दे सकता है। कि उन्हीं गलियों से मैं गुजरी, वही लोग थे, लेकिन जब मुझे देखते गली में दाखिल होते ही तो मुकम्मल गली को साफ कर देते, जब मैं नज़दीक जाती तो जो मुझे धक्का देना चाहते थे वो बाजू खड़े हो जाते थे, अगर मैं उनके आँख पर चली जाती तो मुझसे दूर भाग जाते थे। तो ये सिक्योरिटी दी मुझे बुर्के ने, है नहीं है ये बात? आप अंदाज़ा लगाइए। तो आप इसकी अहमियत को जानिए, अहमियत को समझिए। अखबार में एक आर्टिकल आया था, समीरा रेड्डी एक मॉडल है, एक मरतबा उसका दिल चाहा कि मैं हैदराबाद शहर घूमूं। और मॉडल्स हैदराबाद शहर कैसा घूम सकते हैं? कोई भी शहर नहीं घूम सकते वो तो, है ना, गली कूचों में लोग पकड़ लेंगे उनको, है ना, सिग्नेचर उनकी चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, किसी को हाथ लगाना है, किसी को छूना है, किसी को छेड़ना है। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं कि मुझे आवाम में घूमना है, आवाम में रहना है, मुझे देखना है कि लाइफ क्या होती है। तो किसी ने मशवरा दिया, सिंपल, हैदराबाद में बुर्का पहन के चलो। वो कहती है कि मैंने बुर्का पहन लिया, ये आर्टिकल आया था दक्कन क्रॉनिकल्स में, जब मैंने बुर्का पहन लिया तो मेरा चेहरा तो खुला था, मैंने से बुर्का डाल लिया था, लोग मुझे देख तो रहे थे लेकिन नज़दीक आने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग देख तो रहे कि ये कोई मॉडल है लेकिन नज़दीक आने की किसी की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि वो मेरा बुर्का एक रिपेलेंट का काम कर रहा था, जैसा मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, मच्छर की बत्ती लगा देता है, मच्छर खुद ब खुद भागते हैं उससे। तो कहा वो देख तो रहे थे लेकिन नज़दीक आने की हिम्मत किसी की नहीं थी। और फिर मैं पूरे चार मीनार की गलियों में आराम से घूम रही थी और एक आदमी ने भी हिम्मत नहीं की कि मेरे नज़दीक आए या मुझसे कुछ पूछे। आप लगा रहे अंदाज़, ये दुनियावी फ़ायदे इसके अंदाज़ लगा रहे। शिल्पा शेट्टी, अब आप बोलेंगे मैं तो पूरा इधर ही घुस गया हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सिर्फ आपको, फ़ायदे गैर मुस्लिम उठा रहे तो मेरी माँ बहनों आप क्यों नहीं उठा सकती हो? आप देखिए, ज़्यारत करने जाना था अजमेर को, तब कैसे जाए? इसलिए कि अगर जिस हालत रोलिए में जाएंगी तो मक्खियों से भी ज़्यादा लोग चिपक जाएंगे उसको, है ना। तो कहा, किसी ने मुझे बताया बुर्का पहन लीजिए। बुर्का पहन के जब मैं गई तो रास्ता मेरे लिए खुद साफ़ हो रहा था, लोग मुझे पहचान रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत तो ना थी कि नज़दीक आ जाए मेरे। ये है बुर्का, ये आपके लिए हिफाजत है। तो लिबास की हया घरों के अंदर, लिबास की हया घरों के बाहर। मैंने मर्दों को इस मामले में इसलिए खिंचाई नहीं की, इसलिए कि उमूमन मर्द कोई भी अपना सतर नहीं खोलते हैं, चूँकि ये फ़राइज़ में से है वो ढक जाता है, उसके अलावा कोई अपनी बॉडी दिखा रहा है ठीक है, तकब्बुर का गुनाह में वो मुलविस होगा, लेकिन हराम नहीं है उसके लिए अपना सीना दिखाना, या कोई वो जो भी है वो सब अलग गुनाह है, लेकिन वो सतर की बिहाई, पर्दे की बिहाई या जिस लिबास की बिहाई में मुलविस नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं जिस हिस्से को इंसानियत के, जिसको औरत कहा जाता है, जिसको मुकम्मल सतर शरीयत ने बनाया, ढाकने की चीज़ बनाया, अगर वो खुल जाए जो फितना उठता है उससे आप अंदाज़ नहीं लगा सकते, इतना फितना होता है उससे। तो लिबास में हया, एक औरत हमारी माँ बहन लिबास की हया अख्तियार करे, और लिबास की बेहाई जो हमारी औरतों ने अख्तियार की है उसके लिए वो औरतें ज़िम्मेदार नहीं हैं अंदर की, उसके लिए मैं और आप ज़िम्मेदार हैं। इसलिए कि एक घर का हाकिम मर्द होता है, औरत नहीं होती, तो ऐसे कैसे हुआ कि आपकी हुकूमत के अंदर आपके जो है मातहत रहने वाली औरतें बेहया हो गई? इससे कि आप अपने आँखों का पानी, आपने आपकी शर्म हया खो गई, तो आपने अपनी बेटी को पसंद किया उस लिबास में, अपने बीवी को पसंद किया उस लिबास में, और हम अफसोस की बात है दयूस दयूस हो गए। दयूस समझते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। और दयूस उस शख्स को कहते हैं अरबी ज़बान में जिसके सामने बेहयाई हो रही हो, लिबास की बेहाई ख़ास तौर से, और उसकी औरतें बेहया हो और उसके बाद भी वो खामोशी अख्तियार करें, यह है दयूस। हम दयूस, और आपने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएंगा, क्योंकि जब मर्द दयूस हो जाते हैं ना तो औरतें हो जाती है और पूरा समाज फिर बिगड़ जाता है। तो इस बात को हम समझें, तो हमारे लिबास में भी हया हो। عقیدے میں حیا، معاملات میں حیا، اعمال میں حیا، لباس میں حیا، اخلاق میں حیا، بات چیت میں حیا، لین دین میں حیا، ایسا معاملہ ہو کہ ہر بار کوئی کام کروں تو یہ سوچوں میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر یہاں بے حیائی ہوتی ہے معاملات کی عقیدے کی تو رب کے سامنے بہت با حیا ہو جاؤں گا، پھر بہت مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے حیا، صرف لباس کی نہیں ہے، یہ پورے انسانی زندگی کی، ایک مومن کی زندگی با حیا ہوتی ہے، ہر معاملے میں وہ حیا کرتا ہے۔ اور حیا جو ہے، حیا کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور آپ نے کہا الحیاء من الایمانی، حیا کا تذکرہ دیکھیے جب بھی آئیں گے نا، ایمان کا تذکرہ اس کے ساتھ آتا ہی ہے، وہ ایسے آئے ہر بار حدیث میں کہ دونوں ساتھی آتے ہیں، جیسے آمنت باللہ والیوم الآخری کا تذکرہ ہمیشہ، ایمان اللہ کے بعد آخرت پر ایمان کا تذکرہ قرآن میں آتا ہی ہے، اسی طرح حیا، جب بھی ایمان کا تذکرہ اور شعبوں کا تذکرہ، اہمیت تو حیا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا الحیاء من الایمانی والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے، اور ایمان اور حیا انسان کو جو ہے، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائیں گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم با حیا ہو، اپنے کردار، اخلاق، معاملات، تمام چیزوں میں، یاد رکھیے حیا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حیا ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف ایک مومن کو اپنانا نہیں، اپنانے کے بعد اس حیا کی دعوت بھی ہم کو لوگوں کو دینا ہے۔ عقیدے میں بہائی پاتے ہیں، اس کی دعوت، معاملات میں کوئی بہائی کرتا ہے، اس کی دعوت، لباس کی بہائی دیکھتے ہیں لوگوں کو، اس کی طرف دعوت کی، اس بہائی کو چھوڑے۔ تو ہمیں نہ صرف حیا پہ عمل کرنا ہے، ہم کو اس کی دعوت دینا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور آپ نے کہا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تو بہت زیادہ حیا کرتا ہے، تھوڑی کم حیا کر، بہت زیادہ حیا، معاملات میں حیا، کسی کو دھوکہ دوں گا تو کیسا ہوں گا، اگر میں نے اس کا سامان ٹائم پہ نہیں دیا تو کتنا برا لگے گا، یہ حیا ہے۔ تو وہ ان کے بھائی بڑے با حیا تھے، ہر معاملے میں با حیا، تجارت میں با حیا، کہ تجارت کر رہے ہیں، وعدہ کر دیا تو دینا ہے، نہیں دوں گا تو یہ تو بہت بے حیائی کی بات ہوں گی۔ تو انہوں نے ایک دن کہا اپنے بھائی سے، بہت تم بہت حیا کرتے ہو، اتنی حیا کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے جو ہی سنا، اس نے کہہ رہا تھا کہ بہت حیا کرتے ہو، ضرورت اتنی حیا کی، آپ نے فوراً سنا، اور اس طرح بڑے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اسے رہنے دے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے، اسے رہنے دے جیسا یہ حیا دار ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ اس کو جو تو کہہ رہا ہے نا کہ اتنی حیا کی ضرورت نہیں ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے اتنی حیا کی، اس لیے کہ حیا ایمان کا جز ہے، یاد رکھیے یہ جز ہے اس کا۔ اب آپ جز سمجھتے ہیں نا، کیا ہے؟ ایک بہت انٹیگرل پارٹ، ایک ایسا حصہ جس کے ہونے سے وہ چیز کے وجود، اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، اس کو کہتے جز۔ لوازمات، شرائط، کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے، اس کا جز ہے۔ کہ اگر یہ مائک ہے، اس کا کارڈ نکل جائے تو اس کا جز ہے، یہ کارڈ مائک بیکار ہے پھر میرے سامنے، جز ہے، بہت انٹیگرل پارٹ ہے، ایک دم اہم حصہ ہے، اس کے نکلنے سے وہ چیز ہی بیکار ہو جائیں گے، حیا نکل گئی تو ایمان بیکار ہو جائیں گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حیا کی تلقین کی، حیا کی نصیحت کی، اور ہر معاملے میں بہائی سے روکا، ہر معاملے میں، صرف لباس کے نہیں، ہر معاملے میں جو ہے ہمیں جو ہے بہائی سے روکا۔ اور جو ہے حیا ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کچھ حقوق بھی یا کچھ چیزیں بھی اگر ماری جائے، لیکن اگر حیا کا معاملہ اس کے مقابلے میں ہے تو شریعت نے یہ کہا وہ حقوق کو چھوڑ دو لیکن حیا کو پکڑو۔ حیا اتنی اہم چیز ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ مطلب کچھ چیزیں، کچھ حق ہے، ان حقوق کو ہم کو دینا ہے، لیکن ڈر ہے کہ اگر اس میں حیا جائیں گی تو حق اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں اس کی وجہ سے تو بھی یہ چل جائیں گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عورت، یہ جو میں نے کہا نا کہ کوئی چیز ہے جو حق ہے وہ بھی چھوڑا جاتا حیا کے لیے، ایک واقعہ تھا، مشہور معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو رسول اکرم جو ہے معاف کرنا صحابہ کے ساتھ جہاد میں گئی تھی، جب جہاد میں گئی اور جانے کے بعد اسے خبر ملی کہ اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں مارا گیا، شہید ہو گیا ہے۔ اب شہید ہو گیا تو ظاہر سے جب خبر ملی تو عورتیں جاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھی، موت کی قریب ہو تو پانی پلاتی تھی، دو باتیں ہو جاتی تھی، کلمے کی تلقین ہو سکتا ہے، مطلب شہید ہوا مطلب گرا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آدمی اچانک نہیں، کچھ لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر مرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تو وہ بھی شہید ہو چکا، کسی نے خبر دی۔ جیسے ہی اس کو خبر ملی تو وہ دوڑنی پڑی میدان جنگ کے اندر کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اور صحابہ کھڑے تھے، اور وہ لڑکی کی جو ہے اس کے بیٹے کی جو لاش تھی، اور وہ عورت آئی، تاخیر سے آئی، لیکن صحابہ دیکھتے ہیں مکمل برقع پہن کر آئی۔ تو لوگوں نے کہا عورت تجھ پر تعجب ہے، تیرے بیٹے کی موت کی خبر سنائی جا رہی ہے اور تو برقع پہن کر آئی ہے، ہونا تو یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے کہ اگر اس کے بیٹے کی موت کی خبر ہے تو جس حال میں بھاگ کے آ جائے کہ کچھ پانی پلا دوں، کچھ دیکھ لوں، کچھ بات ہو جائے، کلمے کی تلقین ہو جائے، اور تو برقعے میں آئیں، تو اس نے کہا اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، اس پردے کی بے حیائی کے فتنے میں پڑنا موت کے فتنے سے زیادہ سخت ہے میرے لیے۔ بیٹے کا حق تو ہے کہ میں آ کر ملوں اس سے جب وہ شہید ہو رہا ہے، لیکن پردے کا فتنہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ میں بیٹے کی موت کے فتنے سے زیادہ پردے کے فتنے کو اہمیت دیتی ہوں، اور کہا کہ پردے کا فتنہ یہ بیٹے کی موت سے زیادہ بڑا فتنہ ہے، کہ اگر میں بے پردہ بھاگتی ہوئی آ جاؤں گی جو اس سے فتنہ ہوں گا وہ بہت بڑا فتنہ ہوں گا بنسبت میری بیٹے کی موت۔ موت بھی تو ایک اس کے لیے فتنہ، آزمائش کو بولتے ہیں، فتنہ تھی، آزمائش تھی، تو کہا یہ موت میرے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش اگر میں بے پردہ ہو جاتی، بے حیا ہو جاتی تو ہو جاتا۔ یہ ہے حیا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابیہ کا، ان کو مرگی کی بیماری تھی، ایپیلپسی، جو بھی وجوہات اس کے لیے ہوتی ہے، ڈاکٹر بتاتے خون کی کمی ذہن میں ہونے سے انسان گر جاتا ہے، آکسیجن کی کمی سے، واللہ عالم ذہن سے اس بیماری کا تعلق ہے۔ تو وہ عورت گر جاتی ہے اور اس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سود نہیں ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ہاتھ مار لگ گیا، سر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ یہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے، تو اللہ بہرحال رحم کرے، اس آدمی بہت سخت دورہ ہوتا ہے، اتنا سخت کہ ان امیجنیبل۔ آپ جس نے دیکھا ہو تو اس کو پتا ہے، آدمی گرنے کے بعد سر کو مارتا ہے صرف کسی بھی چیز پہ، اس کو پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو بہرحال اس عورت کو مرگی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے شفا مل جائے اس مرگی کے مرض، تو کہا اگر تو صبر کرے تیرے لیے خیر آخرت کے اعتبار سے، تو کہا ٹھیک، اگر یہ فائدے مند چیز ہے، خیر ہے، تو میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن ایک بات کے لیے تو آپ کو مجھے یہ بات دعا کرنی ہی پڑے گی کہ جب میں مرگی میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا ضرور کیجئے کہ جب مرگی کا مجھے مرض ہو، جب مجھے اس کا جو فیٹ آئے اور جب میں اس میں گر جاؤں تو میرا پردہ نہ کھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی، اس کے بعد جب مرگی آتی وہ گر جاتی تو مرگی سے اس کا پردہ اس کے بعد نہیں کھلا۔ اندازہ لگائیے مرگی بے ہوشی کا عالم ہے، اور بے ہوشی میں اگر انسان سے کوئی کام ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قلم کو اٹھا لیا تین لوگوں پہ سے، ایک وہ جو بچہ ہو نابالغ ہو، ایک وہ جو سویا ہوا ہو یا بے ہوش ہو، قلم اڑ گئی اس پہ سے، قلم نہیں لکھتی ہے، آدمی نیند میں کچھ کر لے معاف ہے شریعت میں، اور ایک وہ جو پاگل ہو جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، پاگل انسان جب تک کہ عقل نہ آ جائے، اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، لکھتا نہیں ہے اس کے اوپر، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس پہ سے قلم اٹھ جاتی ہے جب اس کو مرگی آ جائے، چونکہ اپنی عقل سے باہر ہو جاتی ہے عورت، لیکن اس کے بعد بھی وہ پردے کی فتنے میں پھنسنا نہیں چاہتی، وہ بیاہی کی فتنے میں پھنسنا نہیں چاہتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کتنا ہو چکا ہے، بہرحال لباس پردہ کیسا ہو، میں نے اس پہ ایک لمبا طویل عنوان دیا تھا، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لباس کے آداب، چونکہ میرا آج مقصد لباس کے آداب نہیں صرف حیا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن واقعہ سنا رہا ہوں حیا کسے کہتے ہیں اور صحابیات کیسی باحیا تھی۔ اب آئیے کچھ چیزیں جن کو ہم بے حیائی سمجھتے جو ہے نہیں، وہ بھی ہم سمجھ لیں، ورنہ ہوتا ہے جب میں نے حیا کی بات کی تو بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، اور کہتے حیا تو اسلام میں اتنی ہے، پھر رسول اللہ نے ایسی کیسی بات کی، صحابہ نے ایسی کیسی بات کی، حدیث میں ایسی کیسی باتیں آتی ہیں، یہ تذکرہ ایسا کیوں ہوا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کہا، فلاں کے اقوال ایسے کیوں ملتے ہیں، یا فلاں علم صاحب اتنے بنداز ایسے واقعات کو، ایسے معاملات کو، ایسے مسائل کو کیوں لیتے ہیں، ہے نا؟ اب میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، با حیا ہونا تو انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن کلمہ حق کہنے میں انسان جو ہے حیا کا پھر لحاظ نہیں رہا، کلمہ حق کہنے میں، پہلی چیز۔ دوسرا، علم حاصل کرنے میں کوئی حیا اور کوئی بہائی نہیں ہے، علم حاصل، کلمہ حق بولنے میں، علم حاصل کرنے میں۔ اور تیسرا، امر بالمعروف نہیں علی المنکر میں انسان خیال نہ رکھے کہ حیا اور بہائی کیا ہے، چونکہ وہاں اس کو بتانا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کو اس سے روکو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں اس برائی کو بولیں گا، اس کو سمجھیں گا، لوگوں تک اس کی قباحت کو پہنچائیں گا۔ تو یہاں جو ہے وہ اس معاملے میں یہ نہیں دیکھیں گا کہ کیا ہے، ورنہ آپ جیسے کہ پہلا واقعہ، کلمہ حق بولنے میں کوئی حیا اور بے حیائی کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آئے، ایک ایسے قبیلے کی عورت نے چوری کی جس قبیلے کا بڑا مقام تھا رب میں، جب چوری کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، لوگوں نے کہا اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائیں گی، کچھ کرو، کسی کو وسیلہ بناؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول کے پاس کون وسیلہ بن کے جا سکتا ہے، تو کہا اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، اسامہ بن زید इसलिए कि अल्लाह के रसूल के उसामा बिन जैद बड़े चहीते थे, जैद बिन हारसा आप सुन के आज़ाद करदा गुलाम के बेटे थे, तो कहा हाँ उसामा बिन जैद को हम कर सकते, लोग गए और कहा उसामा जाके रसूलुल्लाह के सामने सिफारिश करो, वसीला बन जाओ। उसामा डरते डरते, अभी ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत उम्र रसीदा नहीं थे, रसूलुल्लाह के इंतकाल पे आपकी उम्र 17 साल थी, तो अभी बच्चे ही है एक तरह से, बस जवान है, चले गए समझ नहीं पाए। उसामा गए और कहा अल्लाह के रसूल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस औरत को छोड़ दिया जाए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर सी बात है यहाँ हया है ना, एक तरह से जैद का कितना गहरा ताल्लुक है रसूलुल्लाह से, कि एक ज़माना था कि जैद बिन मोहम्मद उनका नाम था, कुरान ने कहा जब तक कोई सगी सलबा हकीकी बेटा ना हो तो उसके नाम मत लगा उसके आगे, तो आपने अपना नाम निकाल के फिर जैद बिन हारसा कर दिया। अरबों में तरीक़ा था जिसको पाल लेते उसको अपना नाम दे देते थे, इतना ताल्लुक़। और आप उसामा इतने महबूब थे कि रसूलुल्लाह उनके बड़े महबूब थे, ये हसन और हुसैन के मुकाबले में ये भी उतने ही महबूब थे, इनके ताल्लुक से वही बातें आती जो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ताल्लुक, इतने महबूब थे ये भी अल्लाह के रसूल के। ठीक, तो आप जो है ये गए और कहा अल्लाह के रसूल क्या इसे माफ़ नहीं कर दिया जा सकता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कोई हया इख्तियार नहीं की कि जैद का बेटा है, मेरे साथ रहता है, ये भी आप उनके साथ ही रहते थे, मेरे घर ही में रहता है, मैं कैसे इसको बोलूँ, चलो इसकी बात सुन लेता हूँ, यहाँ कोई हया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, हदीस के अल्फाज है, और आपने कहा अतशफ़ऊ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह या उसामा, ऐ उसामा क्या तू अल्लाह के कायम करदा हदूद में से एक हदूद के बारे में मेरे से सिफारिश करने आया है? क्या तू इसलिए आया है कि तू जो अल्लाह की हदूद में मेरी सिफारिश करे, अल्लाह ने जो हद कायम कर दी है सज़ा उसमें सिफारिश करता है? उसके बाद आपने फरमाया वल्लाही लौ सरकत, कि अल्लाह की कसम अगर कोई औरत चोरी करती, फ़ला न तू, चाहे वो मेरे ख़ानदान से फ़ला क्यों औरत ना होती, आपने फरमाया फ़ला न तू, आपने फरमाया और कहा फ़ला न तू लक़त्ता तू यदहा, तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और एक रिवायत में अल्फाज है, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। यहाँ आपने कोई हया महसूस नहीं की रिश्ते के नाते, यहाँ कोई हया महसूस नहीं की कि जैद से क्या ताल्लुक़ है मेरा, यहाँ कोई हया महसूस नहीं की कि उसामा से क्या दिली ताल्लुक़ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई हया नहीं इसके लिए। इसलिए मैंने कहा हक़ बात और हक़ कलमा कहने में कोई हया नहीं, कि मेरे वालिद को बुरा लगता है तौहीद की दावत, मेरे रिश्तेदारों को बुरी लगती है हक़ बात कहना, मुझे कोई परवाह नहीं। हक़ कलमे में हया का तकाजा नहीं रखा जाएगा। दूसरा, इल्म हासिल करने में हया का तकाजा नहीं ये कैसा करना वो कैसा करना, इसलिए कि इस हया के तकाजे ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस सवाल के पूछने से नहीं रोका और रसूलुल्लाह को इस सवाल का जवाब देने से नहीं रोका, जिस सवाल में आपने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर औरत को एहतलाम हो तो क्या वो भी गुस्ल करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अगर वो पानी देखती है तो वो भी गुस्ल करे। ना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा शर्माई, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हया के तकाजे के तहत जवाब नहीं दिया। तो इल्म हासिल करने में कोई हया नहीं है, ये ज़रूरत है, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है यात्र की। तो यहाँ जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा शर्माई नहीं कि मैं कैसे नबी से सवाल करूँ, और यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माई नहीं कि मैं कैसे जवाब दूँ उम्मे सलमा को रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा इल्म हासिल करने में हया नहीं, वरना बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसको लोगों ने खामोखा की हया तो होनी चाहिए, खामोखा की हया के नाम पर तर्क कर दिया, बाकी दुनिया के मसाइल में तो डटकर चीज़ें हो रही, लेकिन जहाँ शरीयत हुक्म देती है वहाँ खामोशी। एक वाक़या मैंने एक मरतबा देखा कि एक साहब जो है कुरान दर्स कुरान वहाँ असर के बाद शायद मस्जिद में होता था, वो कुरान का दर्स ले रहे थे, जब दर्स लिया तो कुछ तो भी मुँह के मुँह पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, आवाज़ भी नहीं निकली, अब क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या हो रहा, जब सब हो गया तो कुछ बातें बस सुनी आ रही थी और कहीं जगह उनका वॉइस बिल्कुल ही ड्रॉप हो जा रहा था और कहीं जगह थोड़ा उठ जा रहा था। मैंने किसी से कहा क्या रोज़ मौलाना ऐसी दर्स लेते हैं, क्या सुनते होंगे आपको समझ में नहीं आता, नहीं रोज़ तो अच्छा लेते, बोले आज ऐसा क्यों ले ली? जब मैंने गौर से सुना तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में सवाल हुआ वह यस अलूना कानिल महीज, ए नबी आपसे सवाल करते हैं हैज़ के ताल्लुक से, जैसी वायद अरबी में तो पढ़ी उन्होंने उर्दू और सुनते और आप कह दीजिए बुराई और अयाम में, और तो सेंसर करते हुए चले गए पूरे कुरान को। गोया यहाँ रब से ज़्यादा बाहया वो इमाम साहब थे, रब से ज़्यादा बाहया, रब अपने कलाम में आखिरी कलाम में क़यामत तक के लिए बात बयान करे, ये इमाम साहब उससे ज़्यादा बाहया थे कि उस कलाम को छुपा सेंसर करते जा रहे, मतलब रब को अकल ना है कि ये नहीं बयान करना चाहिए, इनको अकल थी कि इसको छुपा दिया जाए। हो नहीं रहा है कि हम रब से ज़्यादा बाहया हो जा रहे हैं? इल्म के अंदर हया नहीं, अगर इन मसाइल को इस बुनियाद पर छुपा दिया जाए कि ये हया का तकाजा है, तो मुझे बताइए ये किसी से छूटे हुए मसाइल है क्या? मतलब ऐसी कोई औरत है जिसको ये मसला होता नहीं, अब वो कहाँ जाए और कौन से रिस्ट्रिक्टेड और सेंसर्ड एरिया में जाकर इसको सीख कर आए? फिर उस एरिया की खुफियत कौन मेंटेन करे? और इसकी क्या दलील की जो बात कही जा रही है वहाँ सही कही जा रही होंगी? रब ने अलल ऐलान जिस बात को कहा, उस बात को हम कौन होते हया के तकाजे के तहत छुपाने वाले? इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी बार जो लोग समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद भी खामोखा की हया के तकाजे के तहत बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हो जा रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब एक वाक़िया बहरहाल जो बहुत से लोगों ने मेरे सामने बयान किया, तो आज मैंने सोचा इसकी वजाहत हया का उन्वान है तो रख दूँ, कि बहुत सारे लोगों ने जो बहरहाल समझदार हैं, समझते हैं, किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं, मुझसे ये कहा कि आपने एक उन्वान लिया था निकाह के बारे में, बहरहाल आदाब मुबाशरत, क्या ज़रूरत थी आपको उस उन्वान पर बात करने की? क्या अजीब मसला था, कितनी अजीब बात है, वो बड़ी शर्म की बात थी, बड़े उसमें फलां थे, बड़े उसमें ये थे, इससे आपकी शख्सियत को ये हो सकता है, उससे फलां हो सकता है, उससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है, बहुत सारे लोग, या फिर वो फलां ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा बोल रहा था, उसने ये कहा, ये उन्वान की सुनने में उसने वो कहा और फलां हो रहा था। तो याद रखिए, ये तमाम बातें इल्म के तहत कही गई थी, ख्वाहिशात के तहत नहीं कही गई थी। और जिस बात को शरीयत ने ये कहा, निकाह निस्फ दीन है, निकाह आधा दीन है, ईमान है, बल्कि नहीं हदीस में अल्फाज, निकाह आधा दीन है। निकाह होता क्या है? निकाह का माना है औरत और मर्द का मिलना, इसे कहते हैं निकाह। उर्दू जबान में शादी, आम जबान में हिंदी मिलाप। निकाह मतलब जुड़ जाना, मर्द और औरत का मिलना। तो निकाह आधा दीन है। जब मर्द औरत का निकाह होता है, जब वो मिलते हैं, तो आधा दीन मुकम्मल करते हैं। नमाज पर तो आपने सब वो किताबें पढ़ ली, रोज़े पर तो आप दर्स पर दर्स सुनते जा रहे हैं, फला मस्जिद कर रहे हैं, आधा दीन जिसको शरीयत कह रहा है, अगर उसके बारे में मैं मुँह खोलूँ तो बेहया। आधा दीन, बात समझ रहे हैं? और अगर तमाम लोग यही सोचे, नहीं नहीं बहुत बेहाई की बात है, ये बहुत बेहाई की बात है, ये बहुत शर्म की बात है, तो जाहिर सी बात है इतने अहम मसले में जब हम अनगाइडेड रह जाएंगे, हमारी कोई रहनुमाई नहीं करेगा, तो फिर जो हालात होंगे वो हालात से हमको दो चार होना पड़ेगा फिर, ठीक। और इल्म के मौजूदगी में कोई इंसान जहालत को इख्तियार करे तो वो गुनाहगार होगा। इल्म नहीं था वो एक अलग बात है, हम तक इल्म पहुँचाने किताब सुन्नत का अल्लाह उसका फैसला करेगा, वो अलग बात है। इल्म के पहुँचने के बाद भी आप ये करें तो बहुत ताज्जुब की बात है। नहीं नहीं नहीं किताबों की शक्ल में भी ये चीज़ हो सकती है ना, बहुत से लोगों का किताबों की शक्ल में भी तो हो सकती है। मैंने कहा ये बात तो है, किताबों की शक्ल में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसी कितनी मुस्तनद किताबें आप लाख दे सकते हैं इस उन्वान पर जिसमें किताबी शक्ल में हो और जिसमें ये कुरान हदीस के मुताबिक ये लिखा हो क्या करना है। अक्सर किताबें ऐसी, अल्लाह रहम करें, जिसमें हलाल को भी हराम बता दिया गया, इस किस्म की सख्तियाँ रख दी गई जो शरीयत में नहीं है। तीसरा, कुछ लोगों ने कहा आपने ये बात कहकर बहुत रुसवा किया अल्लाह के रसूल और सहाबा को। वो कैसे? इसलिए कि आप हर बार कह रहे थे वो सहाबियत ने सवाल किया, वो सहाबा ने क्या रसूल ने जवाब दिया। देखिए अल्लाह के रसूल की शख्सियत भी मतलब इसमें उसमें आ जा रही है। लोग बोलेंगे देखो अल्लाह के रसूल ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे क्या, और सहाबा और सहाबियत की शख्सियत भी आ रही कितनी गंदी। मैंने कहा ये उन्होंने किया ना, कर दिया ना, ये अब जो कर दिया वो इसलिए कि उम्मत की रहनुमाई हो। कितनी शर्म की बात है हम जैसे मुसलमानों के लिए कि उस रहनुमाई को हम शर्म के नाम पर छोड़ दे रहे हैं। इल्म में शर्म नहीं, इल्म में शर्म नहीं। अगर ये शर्म इख्तियार कर ले तो फिर हरामकारी आम हो जाएंगी, याद रखिए। समझ रहे आप बात को? इल्म के मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स आए, कहा अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया मुझे सजा दीजिए। आपने चेहरे को फेर लिया। फिर वो दूसरी तरफ से कहा अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है मुझे सजा दीजिए। फिर आपने तीसरी तरफ चेहरा फेर लिया। फिर वो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जिना किया है, तो आपने कहा इसकी अकल तो ठिकाने हैं, तो पागल आदमी हो तो सजा नहीं दे सकते, कुछ ही बोल देंगे। तो कहा अल्लाह का रसूल इसकी अकल ठिकाने, लोगों ने भी गवाही दी, उसने भी गवाही दी। फिर उसके बाद रसूलल्लाह ने कहा चलो अब मुझे बताओ, क्योंकि मामला संगीन है, सज़ा मौत की है, अब मुझे बताओ क्या हुआ था। अब कितनी बेहाई, बेहाई नहीं है ये, इसलिए कि यहाँ हक की गवाही देना है, यहाँ सच बात को मालूम करना, इल्म का मसला है। तो कहा क्या हुआ था, क्या ऐसा तेरा मामला हुआ था जैसे कि सुरमे की सलाई सुरमे की वो डब्बी के अंदर जाकर आती है, सुरमा लगाने से पहले आप डाल के निकालता है, या ऐसा तेरा मामला ऐसा डोल कुएं के अंदर जाकर निकलता है? तो कहा ऐसे ही हुआ, तो कहा फिर इसे सजा दो, इसलिए कि जिना के अंदर दुखुल शर्त है। अगर ना हुआ तो बहरहाल वो कि तो हो सकता आदमी गलत फहमी में जिना बोल दे उस अमल को कि सिर्फ उसने कुछ तो भी गलत काम किया हो लेकिन उसने दाखिल ना हुआ, तो कहाँ ऐसा हुआ है, हालांकि रसूलुल्लाह सबसे बाहया शख्सियत थे दुनिया में, फिर भी आपने सवाल की, इल्म का मामला था, ज़िंदगी का मामला था, हाँ ऐसा हो तो कहा सज़ा दे दो फिर, तो ये भी तो इल्म का मामला है, अहले दीन का मामला निकाह के बारे में और उसके आमाल, उसके अंदर क्या शराइत, उसके क्या जवाबित होंगे, क्या अदब और अखलाक शरीयत ने बताया, और ये तो औलाद के पैदा होने का ज़रिया बनता है। तो हमने तो सवाब जारिया की नीयत से किया था ये, कि हमारे जहन दूसरी बात थी कि क्या नहीं इस अमल से होंगे और उसमें हम भी शामिल नहीं कर सकते। एक मरतबा मैंने जो है फैमिली प्लानिंग उनवान लिया था, उसके पीछे नीयत यही थी हमारी कि पता नहीं कितने बच्चे इसके वजह से बच जाएंगे और उस आयत के तहत हम भी शामिल हो जाएंगे, वमन अहया फकअन्नमा अहया नास जमीअ, जिस किसी ने एक इंसान की जान बचा ली ऐसा उसकी मिसाल जैसे उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। अगर फैमिली प्लानिंग के रॉन्ग कॉन्सेप्ट की वजह से अगर लोग अपने बच्चों को कत्ल करते हैं, अगर राइट कॉन्सेप्ट हमारे बताने से कुछ बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाए तो मेरे लिए तो सवाब जारिया हो सकता नजात का जरिया बन जाए। हम तो ये सोच रहे हैं इसको, अगर हम भी ये सोच रहे कि नहीं ये तो बड़ी बेहाई बेशर्मी थी, इसमें ख़वातीन भी थी ये थी, तो क्यों औरतें शादी नहीं करती है, क्या उनको ज़रूरत नहीं मसाइल की, क्यों मर्द शादी नहीं करते, क्या उनको ज़रूरत नहीं मसाइल की, नहीं कुछ गैर शादी शादी, क्यों उनकी शादी होने वाली नहीं, नहीं जिसकी शादी हो गई थी, अरे बहुत सी शादी हो गई उनको इल्म नहीं था। मैं कहता हूँ इल्म इल्म है, और बहुत से लोग तो वो थे जो सिर्फ परेशान थे कि ये इल्म हमें बताएंगा कौन और आज तक क्यों छुपाया गया, ये इतना अहम इल्म है, इंसान ज़िंदगी का बहुत अहम इल्म है, शरीयत इसको निस्व दीन कह रही है, निकाह को आधा दीन कहा जिसने, निकाह करने से ईमान मुकम्मल कहा, कहा आधे का ईमान मुकम्मल कर दे, आगे आधे के लिए वो को अब जो है खैर करे, कोशिश करे उसको सही करने की, इतनी अहम चीज़ के बारे में कैसा। तो यहाँ इल्म के मामले में हया और शर्म नहीं होगी। कुछ लोग ये कहते नहीं, बहुत सारे लोग ये IRC में आते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुल कर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वैसी वैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातें वो नहीं बोलते कि वो सेंसर्ड रहता उनके लिए, नहीं वो ऐसी ऐसी बातें करते बस, अच्छी बात नहीं। तो क्या ये कोई ऐसी मजलिस है जिसमें ऐसी बातें करने के लिए हम जमा हुए? ये इल्म की मजलिस है, तो इल्म के अंदर ज़ाहिर सी बात है अगर हम भी छुपाएंगे, और कितमान हक, इल्म को हक को छुपाना, पता है आपको शरी इल्म को इल्म होते हुए छुपाना, आपने फरमाया जो शख्स शरा इल्म को इल्म होते हुए छुपाए वो जहन्नुम में जाएंगा और इतने दूर डाला जाएगा कि उसे खुशबू तक नहीं आएंगी जन्नत की। तो हम क्या करेंगे, नहीं वो ये ज़रा सेंसर्ड है हम यहाँ नहीं बोल सकते, नहीं नहीं लेडीज़ भी होती ना, फिर क्या लेडीज़ को बोला अलग से फ़ोन करो अलग से आओ, अलग से आएंगे तो आप ही इल्ज़ाम लगाएंगे, अलग से क्यों बुलाते हैं, साथ है तो आप ही कह रहे हैं साथ, आप कैसे बात कर रहे हैं। समझ की बात है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हया के तकाजे अपनी जगह है लेकिन हक़ की गवाही देने में, इल्म के हासिल करने में, अच्छाई का हुक्म देने में, बुराई से रोकने में, यहाँ ये तकाजे नहीं चलेंगे, यहाँ नहीं होंगे। बहर लाइए, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हया ने इस सवाल से नहीं रोका पूछने से, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हया ने इसके जवाब से नहीं रोका, यहाँ हया नहीं होंगी, ये चूँकि असल मामला। इसी तरह उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं ये सोचता हूँ, लोग महर के उनके ज़माने में मैं ये सोचता हूँ, खुतबा दे रहे थे आप, महर के मामले में लोग बहुत बढ़ चढ़ कर वो कर रहे हैं, बहुत इसमें वो कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ महर की रकम फिक्स कर दी जाए ताकि ये इख्तलाफात ही ख़त्म हो जाए। तो एक औरत खड़ी हुई और खड़े होकर उसने कहा ऐ उमर, जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें छूट देता है तुम कौन होते उसमें रुकने वाले? और उसने सूरह निसा की आयत नंबर 20 तिलावत की, और ये आयत ये है वआतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैया, अगर तुम महर की शक्ल में एक औरत को सोने का पहाड़ क़िन्तार भी दे दो तो फिर उनसे अगर तलाक दो तो कुछ भी वापस ना लो। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? खिंतार, सोने का पहाड़। तो कहा उमर, जिस मामले में अल्लाह ने हम पे हद लागू नहीं की, कहा सोने का पहाड़ दे सकते हो महर में, तुम कौन हो तो देने वाले? उमर इब्ने खत्ताब ने जैसे ही ये लफ्ज़ सुने और जूँ सुना तो आपको हया नहीं आई कि एक औरत उमर को सिखाएंगी, हया नहीं आई आपको, आप खड़े हुए और आपने कहा कि जो है, और यूँ कहा, अल्फाज यूँ हैं कि आपने कहा कि किसी शर्म और हया और किसी मतलब कोई भी ऐसा सोच कि मेरे सामने औरत कैसा करी, उसके बगैर आपने कहा कि तुम सब तो मेरे से ज़्यादा फ़कीर हो, या एक रिवायत में अल्फाज है औरत हक पर है और उमर से चूक हुई। आपने ये नहीं कहा हया का तकाजा है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और अगर रसूलुल्लाह की बात आप फरमाते कोई नबी होता तो मैं होता, मेरे से चूक होना बोले तो कैसा है, मैं इतने बड़े मुल्क का बादशाह हूँ मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, नहीं आप खड़े और कहा लोग तो बड़े फ़कीर, مطلب لوگ زیادہ فقیر مانا سمجھدار ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے کہا عورت حق پر ہے اور عمر سے چوک ہو گئی. بات اپنی واپس, یہ نہیں کہا چیز امر بالمعروف نہیں المنکر کا مسئلہ تھا, اچھائی کا حکم دینے برائی سے روکنے کا مسئلہ تھا. آپ نے ایک اچھی نیت سے کہ لوگ مہر میں بڑا افراد و تفرید کر رہے ہیں باندھنے کا سوچا, عورت نے کہا تم کون ہوتے ہو جبکہ اللہ نے نہیں کہا, اس نے بھی حکم دیا اچھائی کا, عمر نے اپنی بات کو فوراً واپس لے لیا. دوسرا آپ ہی کا واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا امر بالمعروف نہیں المنکر میں. آپ ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے اور واعظ کرنے لگے. ایک شخص نے کہا عمر تمہارا آواز ہم جب تک نہیں سنیں گے جب تک کہ تم یہ نہ بتا دو کہ تم نے دو کپڑے کیسے سلائے اوپر کا اور نیچے کا, جبکہ جو مال غریبت میں کپڑا ملا تھا ہم سب کو صرف ایک کپڑا سلا اوپر کا یا نیچے کا. عمر نے کہا ٹھیک ہے اور زور سے آواز دی عبداللہ جواب دو. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اٹھے اور کہا میں نے اپنا جو جنگ میں مجھے مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا اپنے والد کو گفٹ کر دیا تحفہ دے دیا, لہٰذا یہ جو دو ہے اوپر کا امیر المومنین کا ہے نیچے کا جو کپڑا ہے میرا ہے. اس لیے کہ وہ آدمی جو ہے خط میں بھی کم تھا اس نے کہا میرے جیسے کا نہیں ہو رہا, عمر تو بڑے لہیم شہم تھے تمہارا کیسے ہوا؟ تو کہا اوپر کا آپ کا تھا اور نیچے کا میرے سے کہا. تو کہا عمر اب ہم تمہاری باتیں سنیں گے ورنہ نہیں سنیں گے. امر بالمعروف ہونے اس نے حیا نہیں کی کہ امیر المومنین سے کیسے سوال کروں میں, اور ہو سکتا چیمے گوئیں شروع ہوئیں گی سب مارکیٹ کے اندر کہ عمر دو پین کیا رہے دو پین کیا رہے, اڑ گیا وہ کہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا معاملہ تھا, اس کو کوئی حیا محسوس نہیں ہو. اور عمر کو بھی کوئی حیا محسوس نہیں ہوئی کہ تم کون ہوتے پوچھنے والے, کہیں سے بھی لایا ہوں گا میں پورے اسٹیٹ کا لیڈر ہوں, آج کل تو چھوٹی چھوٹی پوسٹ والے کیا نہیں فائدے اٹھا لے رہے. ہاں یہ تو پورے آپ اندازہ لگائیے عمر کی حکومت اور کیا مطلب وہ تھا, یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے سوال کرتا ہے میری حیا کا تقاضا ہے کہ میں اسے جو دو کوڑے لگا کے ہکال دوں یہاں سے. کہا کہ عمر نے کہا کہ عبداللہ جواب دو. عبداللہ نے کہا میں نے اپنے والد کو اپنا کپڑا تحفہ دیا انہوں نے اس سے جو ہے سلا لیا. تو شخص نے کہا اب آپ کی ہم اچھائیاں سب سنتے رہیں گے. تو یہاں بھی کوئی حیا کا تقاضا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ شرم اور حیا کے تقاضے کو اپنے زندگی کے ہر معاملے میں ہر گوشے میں لاگو کریں, لیکن اس کو اس کے حدود کے اندر. یہ نہ ہو کہ حق بات کو بھی اب حیا کے نام پہ چھپا دیں کہ میرا دوست کیا بولیں گے اگر اسلام کی دعوت دوں گا, تو میری ماں کیا بولیں گے اگر میں کہوں گا یہ کپڑے جو آپ پہن رہے بے حیائی ہے, تو یہ فلاں میرے دوست تھے انہوں گالی دیتے لیکن اب میں کیسے ان کو سمجھاؤں یہ گالی دے رہے, تو یہ فلاں نہیں یہ حیا نہیں. یا کوئی سوال کہہ رہا ہے کہ فلاں مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے ولادت کا مسئلہ اولاد کی پیدائش کے کچھ مسائل ہے میں کیسے جواب دس کرنا ہے, یہاں تو آپ کو بتانا ہوں گا. اگر آپ کے علم میں نہ ہے تو آپ کہہ دیں بھائی ایسے سوال مجھ سے مت کیجیے میں نہیں جانتا اس کے تعلق سے, تو کسی علم والے سے آپ پوچھ لیجیے آگے چلے جائیں. تو ایک مومن کا شیوہ ہو وہ حیا کو اپنا شعار شیوہ پہچان علامت یا اس کی شناخت کو بنا لے, ہر معاملے میں عقیدے میں حیا معاملات میں حیا اخلاقیات میں حیا لباس میں حیا ہر چیز میں اس کی حیا چھل کے, اور بہائی سے وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے سماج کو اپنے گھرانے کو اپنے معاشرے کو اپنے آپ کو سب کو جو ہے بچانے کی بہرحال کوشش کریں. اور اپنی بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پہ میں ختم کروں گا. آپ کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح با حیا رہو, اللہ کے معاملے میں انسانوں پوری طرح با حیا رہو. اور پھر کہتے تھے سر اور جو اس میں ہے سر اور جو اس میں ہیں اور پیٹ اور جو اس میں ہیں اس معاملے میں حیادار رہنا. اس لیے کہ سر اور اس میں کیا ہے دماغ, اور دماغ میں ہوتی ہے سوچ, اور سوچ انسان کو مجبور کرتی ہے عمل کرنے پہ. اس معاملے میں حیا رکھنا, سوچو بھی حیا کے اعتبار سے. سر میں جو کچھ ہے سر میں اور کیا ہے آنکھیں ہیں سر میں کان ہیں سر میں سب سر کے اندر ہی آتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سے حیا رکھنا, منہ سے غلط بات نہ کرنا, کان سے کوئی غلط چیز نہ سننے کی کوشش کرنا, آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھنا, سر کے اندر غلط خیالات نہ لانا, تو سر میں جو ہے اس کے تعلق سے باحیا رہنا رب کے معاملے میں. اور پھر فرماتے تھے اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس تعلق سے باحیا رہنا رب کے تعلق سے کہ جو کھاتے ہو وہ حلال ہو. ٹھیک ہے, تو کہا کہ ان دو معاملوں میں اللہ سے باحیا رہنا, اور جو اس میں اس کی حفاظت کرو کرو کہ کوئی ناجائز چیز میں نہ جانے پائے, اور موت اور آزمائش کو ہمیشہ یاد رکھا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے صحیح بخاری کی روایت کا ایک حصہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہا لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے وہ حیا کرے یا اس سے حیا کی جائے, لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو لوگوں سے اب حیا کر کے کچھ کام نہیں کرتے ہیں بھائی, یہ عمر رسیدہ آدمی ان کے سامنے یہ بات نہیں کہنا چاہیے. تو اللہ سے ہمیشہ حیا رکھو کہ میرا رب ہے میں ایسے کہ لباس نہیں پہننا چاہیے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے, میرا رب سب کچھ جانتا ہے میں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں سے زیادہ رب کے معاملے میں باحیا رہو. تو ہم کوشش کریں اپنی زندگی کے ہر شعبے کو حیا کے تحت بہرحال گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں, ہم تمام کے لیے جو ہے باحیا ہونا آسان کریں, بے حیائی سے ہماری تعریفات کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.